Sant Boi. 45 anys amb tu. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes e seguidores. Hoxe no Galegos Novais, aquí no 89.4 da FM, para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego, que intentamos que sexan amenas e agradables, o que facemos sempre, música, entrevistas, comunicacións e noticias de Galicia. O que queremos é que vosotros estedes ben informados. Temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando, que hoxe pois atopase un poquiño delicado e non pode estar aquí cándanos, pero seguro que se recuperará próximamente e estará con vosotros. Queridos escoitantes, o que facemos sempre é poñerlle un bocadiño de música a estas nosas conversas e a estas nosas comunicacións, e despois, pois eso, desexarlle que todos vosotros pasedes agradablemente. Temos música nova, música interesantísima que o noso técnico ten preparado, música dun grupo especial, Luar na Lubre. Vamos alá, con Luar na Lubre intentaremos ter o primeiro convidado de hoxe. Vamos alá. Baixamos a música para recibir o primeiro convidado, como xa dixemos a todos os nosos escoitantes. Temos ao outro lado do fío telefónico o ilustrísimo señor alcalde, don Luis Fernández Gaitián, do Concello de Sober. Moi boa tarde, don Luis. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas gracias e moitos parabéns por ese grande celebración que aí cada ano a ano estánse superando. Este ano a 46 Feira do Viño, non? Efectivamente, 46 anos, además, como me gusta decir, consecutivos, porque incluso durante a pandemia, sí, que non se fixeron festas, nós soupemos adaptarnos ás circunstancias, e tanto no 20 como no 21, no 20 nun lugar pechado, no 21 con control de aforo na propia plaza, fixemos as dúas edicións. Por lo tanto, son 46 anos de modo consecutivo, sí. Bueno, pois eso, eu fixen unha pequena introdución felicitándoos porque en realidade eso é un esforzo que fai o Concello, pero ao mesmo tempo ten moitísima participación de grandes bodegas e outros elementos que acompaña precisamente aí en Sober, non? Sí, sí, temos 22 bodegas. Carai. O Concello de Sober é o que máis adegas ten registradas na denominación de origen Ribeira Sacra. Mm. En este caso son 22 bodegas, todas do Concello de Sober, que participan nesta edición, xunto con dous alfareiros de Gundibós, unha alfarería tradicional propia tamén de aquí do Concello de Sober. Vai haber dous postos de roscas de Sober, e despois variedade de postos de embutidos, de queixos galegos, de outros elementos que son habituales tamén en todo tipo de feiras, pero si sempre primamos as cousas relacionadas, neste caso, con concellos de Ribeira Sacra e especialmente con Sober. Bueno, ademais, cada ano elixen un personaxe importante da vida pública para facerlle o pregón. E este ano, quen é? Pois efectivamente, intentamos que teña tamén sempre vínculo ca Ribeira Sacra. En este caso, pois vai ser Rafa Centeno, que é un chef de Estrella Michelin. Acaba de conseguir a primeira Estrella Michelin para a provincia de Lugo, na historia das estrellas, desde 97 anos que tenga guía Michelin. Nunca a provincia de Lugo, era a única provincia de España que nunca había acadado unha estrella Michelin. En este caso, Rafa Centeno, que xa ten unha estrella nun restaurante en Vigo, en Maruja Limón, acaba de conseguir esa primeira estrella para a provincia de Lugo, en este caso un restaurante que está na Adega Regina Viana, un restaurante vértigo. Nos encantados, además veciño de Sober, porque está empadronado no noso concello. Claro, claro, que Vértigo. Que además Vértigo ten un reclamo extraordinario, porque que últimamente hai que pedir vez de semana en semana, non? Sí, sí. un restaurante nun lugar espectacular. Aí está, claro, cas vistas que ten sobre a propia Ribeira do Sil, é absolutamente espectacular. E unha cociña tamén de primeira, principalmente con produto de quilómetro cero e de proveedores da zona. Sí. Nos encantados, el encantado, que chegáramos a ese punto, non? De que unha estrella Michelin estuvera nun concello tan pequeniño como Sober, pues, un auténtico prestixio. Sí. Pequeno, pero grande en mostra, grande exposición, posto que xa 46 anos non é cualquera data. Escoito unha cousa, o que tamén temos que dicir é que non é somente exposición de viño, senón que tamén hai cata e ao mesmo tempo un concello que invitan, cada ano invitan un concello, non? Efectivamente, invitamos a un concello, intentamos invitalos a todos os que están no noso entorno, cada vez faltan menos e teremos que ir facendo unha espiral a outros. Este caso tócalle a Rivas de Sil, un concello da comarca de Quiroga que está integrado en Ribeira Sacra, que ten a súa capital en San Clodio, que vai estar presente nesta edición como convidado de honra toda a corporación municipal encabezada por Roberto Castro, que é o seu alcalde. Sí. Pois unha cata de viños que non sempre se fai ese traballo tan especial, posto que para coñecer mellor como tastar eses viños da Ribeira Sacra, non? Por si, a ver, faise unha cata con un xurado de profesionais, xente relacionada pois co mundo da enoloxía, da Asociación Española de Enólogos, de diversas asociacións de sumiliers. Como hai 22 adegas, as adegas presentan diferentes viños. Hai viños do ano, viños, digamos, de xóvenes, tintos, blancos e rosados, e viños tamén de elaboracións especiales ou pasados por barrica. Entonces entregamos sempre tres primeiros premios iguales, non facemos primeiro, segundo e terceiro, para viños tintos da añada de 2025. Un para blancos, un para rosados, e depois tamén un para viños pasados por barrica. Como digo, faise esa cualificación con ese xurado de especialistas. Primeiro fan unha precata, e despois fan unha cata final. Entregamos eses premios na xornada do domingo. Sí. Sí. Especial, claro que sí. A verdade é que tres días de grande festa, que son o 27, 28 e 29, pero a Mandi ten un mes o mes de Sober, o digamos o mes do viño, por así decirlo, non? Sí, fai unos anos que decidimos facer eso. Xusto un mes anterior, ou xusto un mes antes do inicio da feira, facemos a presentación do cartel, facemos un concurso de carteles. Este ano é un cartel. Damos a conocer o cartel ganador, e con ese cartel damos a conocer tamén as actividades de todo un mes. Un mes que ten, pues, mínimo dúas actividades a semana. Este ano creo que foron en 19 actividades durante o mes, entre elas, pues, presentacións de libros, algún concerto, xornadas de maridaxe con produtos de denominación de orixe ou IXP. Temos unha escola de hostelería aquí na parroquia de Rosende, e aí facemos esas xornadas de maridaxe, un concurso que houve de cata por parellas, algunhas xornadas técnicas. Onte mismo houve unha sobre viños desalcoalizados, e hoxe vai haber a última hora da tarde unha sobre variedades resistentes a enfermedades. Estáse facendo unha investigación en Castilla e León sobre posibilidades de novas patrós resistentes a enfermedades, é dicir, é moito mellor buscar un patrón resistente a enfermedades que dar pois moitas causas de sulfato. E vamos ter esa xornada que está despertando moita expectación. Sí. A verdade é que o mes de Amandi, que por certo, ese nome de viño, o viño de Amandi, xa os romanos os reclamaban, ou sea que ese ten pouso histórico, non? Sí, a ver, é unha lenda de que os romanos levaban o viño para Roma, pode ser que non fora real, porque levando un viño de aquí para Roma podría estragarse, pero é unha lenda, e o propio nome de Amandi, como ben dís, é un nome de orixe romano, Amandi, que declinamos de significar digno de ser amado. Bueno, pois esa lenda, en realidade, pois é algo que está vigente hoxe en día. Houve autores como o propio Cervantes nas novelas exemplares, ou Cunqueiro, en moitas das súas dos seus libros, falan do viño de Amandi como un viño, non, de lenda. Eso, esa lenda sigue vixente na actualidade. Non, esa ribeira en Bancales, pois non é habitual vela en ningún sitio e sigue se mantendo ao largo dos séculos. Sí. Sí, sí. Non é lenda que prestixio, porque en realidade todo lo, non sei, os amantes do viño coñecen que ese viño ten un valor engadido, posto que é viño que se cultiva pois heroicamente, non? Sí, a ver, a orientación da nosa ribeira, é dicir, collemos a ribeira do Sil, e a orientación da ribeira do Sil do concello de Sober fai que este prácticamente todas as horas de sol que haxa no día que den nesta nosa ribeira. E aí temos que se fan viños de unha extraordinaria calidade, e hoxe, pois, nos mellores restaurantes, nas cartas dos mellores restaurantes ou nas guías de sumiliers de calificacións de viños a nivel internacional están entre os mellores, decir, hoxe os viños da súa zona de Amandi compiten con os mellores viños de outras denominacións coñecidas como Somontano, como Rioja, como Ribera del Duero, decir, están aí sempre pues valorados entre os mellores viños do país. Sí. Bueno, e esa feira, o que vostedes traballan para que a feira do viño de Amandi sexa prestixiosa e ademais se valore, teña tantas visitas, porque en realidade teñen que especializarse en buscar sitio para os que visitan, porque os coches, sitio para aparcar non hai moito, e entón teñen que xa me acordo que en varias ocasións vostede nos decía que habilitaban lugares para poder aparcar efectivamente, ver, o pobo é un pobo pequeniño. Claro. O concello de Sober ten pouco máis de 2000 habitantes, pero a capital municipal, que é onde facemos a feira, ten en torno a 350 habitantes. Por lo tanto, é un lugar pequeno. A plaza está unha carpa gigante, claro, que é onde temos os stands das bodegas, e as ruas do pobo están compostos de ambulantes habituales nas feiras de Galicia, claro, pues, tanto de gastronomía como de artesanía. O que facemos é que nas entradas de Sober, tanto entrando vindo de Ourense por Canaval, como vindo de Monforte, como vindo de Doade, hai fincas, lameiros principalmente, que nos prestan os veciños, que os limpiamos, que os desmozamos e que os temos debidamente señalizados para que a xente que se achega poda aparcar con facilidades. Muy bien, muy bien. Fantástico. Ademais, teño entendido que a feira non é somente degustar viños, sino tamén hai actividades lúdicas, digamos, A ver, intentamos a banda de música ten que estar aí precisamente. Claro, intentamos combinar esas dúas facetas, non, da feira, que é o viño e a música. E tamén o programa musical é variado, é un pouco música para todo tipo de público. Non temos, como ben dís, a banda de música de Sober, que non faltou nunca dende a primeira edición. Temos orquestas de baile, como pode ser o domingo pola tarde, a artista Tania Beiras ca súa orquesta, e despois tamén grupos de música tradicional, charangas, que son habituales neste tipo de feiras, como pode ser, pois, a charanga NBA, Bandiños Van, Low Van, que é unha charanga moi conocida de Sarria, ou Festicultores, que tamén é unha charanga habitual neste tipo de eventos. E depois tamén nas noites, este ano apostamos un pouco por música de grupos galegos que estén de actualidade, como Mondorius Dub, como a banda Bravú Xangai, que é unha banda que lidera Xurxo Souto, antes tiña os Diplomáticos de Monte Alto, por ahora ten esta banda para Bú Sangai, ou o Gin Tonics, que é un grupo de versións da comarca, sí, que é daí, é da zona, verdad? De músicos da zona, sí, de Camiñao, de Monforte, e que son tamén habituales na nosa feira. Bueno, pois, nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, o éxito tan é garantizado. Aparte de que merecen cada ano, vostede tan amablemente nos recibe e nos informa, desexámoslle todo o mellor. De verdade que non incomodamos porque sabemos que ten moitísimo traballo que ten que desenvolver. É un honor para min estar na vosa radio, dices só de talismán, é a verdad. Este ano temos un tempo espectacular. Levamos, non, como unha quincena mirando a ver que dicen as previsións meteorolóxicas, vai a ver, por a mañá sol, por a noite un pouco de fresco, pero tamén é ben que faga un pouco de fresco, e tamén se bebe un vasiño de viño máis. Claro, para poder quentar o corpo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Luís. Foi un placer e unha honra terde aquí. Desexarlle moitísimo éxito e ese grande equipo que vostede dirixe, pois que siga colleitando moitos éxitos. Moitísimas gracias por chamarme e quedamos citados para o ano que ven, que tamén volveremos ter unha nova edición por ese fin de semana de Ramos. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Hasta outro momento. Veña. Adeus. Adeus. Despedimos a don Luís con música. Música de Luarna Lubre, que Luarna Lubre ten previsto achegarse aquí a Barcelona e vamos a falar co seu grande director. Vámosala. Baixamos a música de Luarna Lubre e vamos a falar coa persoa que o dirixe, que é precisamente Vieito Romero, un grande da nosa música, pero ao mesmo tempo un músico extraordinario, e que coñecemos moi ben, e que lle desexamos moitísimo éxito, pero que queremos primeiro saudalo, e despois que nos fale de cousas interesantísimas. Unha delas é un concertazo que vai a facer aquí en Barcelona. Moi boa tarde, Vieito. Hola, moi boa tarde, como estades? Ben, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns, volvo a repetir, aínda que xa fixen en privado, pero agora en directo, porque vades a ter un concertazo aquí en Barcelona, nun lugar excepcional tamén. Pois moitísimas grazas, un placer sempre falar con vos e, por suposto, un placer, como sempre, volver a Barcelona, que é unha terra que sabemos que se nos quere e que nos queremos moito tamén. Vamos a estar aplaudindo-vos o día 11, non? Sí, sí, o 11 de abril no casino do Poble Nou. Aí estaremos ofrecéndovos pues, a nosa música, presentando o que vai ser o noso vindeiro traballo, polo menos parte do noso vindeiro traballo, ao mesmo tempo, os temas clásicos do noso repertorio que non poden faltar pues, nos nosos concertos. Que estamos escoitando algún de fondo que comezamos precisamente o noso programa con eles, e vamos a seguir escoitándovos. A verdade é que cualquera deses temas que vosotros interpretades, cada vez dadeslle unha volta máis, non sei como, pero escoitarvos agora, escoitarvos antes, parece que remodelades, non sei, aportades algunha cousa que fai que sea diferente, non é repetitivo, digamos. Bueno, ese é a idea, sin perder as esencias, sin perder a idea, sin perder o tronco orixinal do que é a nosa música, pois pretendemos que cada traballo pois teña algunha sonoridade nova, teña algunha cousa de innovación, algo que aporte pois distintos matices, pero bueno, en calquera caso eu creo que mantemos a liña esa esencial do que é o sonido Luar na Lubre, que é o que nos caracteriza. Sí, vades a presentar precisamente un novo traballo, pero que algunhas das pezas xa están casi en antena, non? Porque vin o Romero Lonxe, que despois vamos a escoitar, eso é diferente, ademais con dúas interpretacións diferentes tamén. Bueno, Romero Lonxe do traballo anterior, claro. Encrucillada. O traballo que vais a ir, vais a chamar Lubre, 40 aniversario, vais a ir no mes de maio, van ser 14 temas inéditos, temas novos completamente. O traballo vai ser un libro disco que pivotará ao redor da palabra Lubre, que é unha palabra que por iniciativa propia nosa, a Real Academia Galega incorporou no seu dicionario oficial, unha palabra, digamos, oficial dende o ano 2025. Entón, bueno, pues quixemos celebrar esta consecución, esta incorporación da palabra Lubre, que é parte esencial do que significa Luar na Lubre. Lubre é a bosque, o bosque sagrado onde os druidas celtas facían os seus rituais. E bueno, pues é un traballo conceptual donde haberá pues moita historia escrita ao redor desta palabra, deste concepto, e por outro lado, pues eses 14 temas dos cales pues estamos adiantando dous, ese que estaba sonando de fondo, que Non te enamores, meniña, sí. E despois outro tema dedicado ao obispo Santo San Gonzalo de Mondoñedo, que son os dous temas que estamos adiantando, pero bueno, serán 14 en total, e creo que máis da mitad presentaremos pois nese concerto de Barcelona o día 11 de abril. O día 11 de abril. Hai que ir retirando as entradas porque pronto se van a agotar, seguro, esgotar. O que volveremos outra vez a repetir esta conversa contigo noutro momento na Radio Irmá en Cornellá, que por certo, aí en Cornellá tamén estivestedes disfrutando tamén coa asistencia e co voso grande concerto que fixestes alí en Cornellá, verdad? Sí, non sempre que vamos por Barcelona e por toda a área metropolitana de Barcelona, Cornellá, Hospitalet, bueno, todas estas cidades están ao redor de Barcelona, para nós é como un estar en casa, sentímonos moi a gusto, sabemos que a xente conecta con nós, sabemos que hai moita xente galega por aí que lle gusta a nosa música, e o tempo, bueno, pois pues é unha forma de reencontrarnos, non? Con ese público que temos por a vosa terra. Va. Que nos recibe moi ben, posto que, xa ves, podemos emitir un programa en galego na comunidade catalana, lógicamente, claro. De momento, encrucillada, escoita, resultará que, como estas modernidades deixan que se poidan emitir os vosos traballos musicales en Spotify, no, nas redes sociais, tamén se pode reservar, porque ao ser un disco libro, tamén se pode poñer en contacto con vosotros na vosa páxina e mercalo, non? Tamén se poderá facer. Sí, pero Encrucillada é o noso traballo anterior. É o noso vixésimo traballo. Nós estamos agora na xira e na presentación do que vai a ser Lubre 40 aniversario. Vale. Claro que se pode conseguir Encrucillada, parte, pero estamos falando dun traballo editado no 2023. Agora estamos con Lubre 40 aniversario, que é o que estamos un pouco a presentar e a xirar, pois, neste caso, non? Dende o mes de xaneiro deste ano 2026, a xira de Encrucillada deixou de estar en activo e entrou en activo a xira Lubre 40 aniversario. Lubre 40 aniversario. Unha fantástica... Bueno, xira, que comezastedes en Ourense, teño entendido, e que despois continuades, vides aquí a Barcelona, pero que continuaredes en Almería, en La Palma, en Ávila, en moitos sitios xa concertados, non? Bueno, a ver, a xira empezou en Santander no mes de xaneiro, estivemos en Sevilla, en Plasencia, estivemos en moitos lugares xa, digamos que o primeiro concerto en Galicia vai ser en Ourense, vai ser este vindeiro 28 de marzo en Ourense, e a partir de aí, pues, continuamos, non? Ese sería o primeiro concerto en Galicia, pero bueno, tamén vimos de facer estos días atrás unha xira importante polo cono sur americano, estivemos en Chile. En Argentina, estivemos en Uruguai, bueno, está, non sei, o de Ourense xa debe ser o concerto número 15 deste ano, e efectivamente o primeiro en territorio galego. A partir de aí continuamos, pois, eso, como decías ti, en Barcelona, continuamos en Camariñas, continuamos en Almería, en fin, en moitos outros sitios, unha xira que nos levará a moitos lugares, tanto de Galicia como do resto do Estado, e como a Europa e do mundo, de eso se trata. Bueno, o grupo continúa estando formado por eses tres, me parece que son nove persoas as que te hablo, non? Continuades coas dúas mulleres e cos homens que coñecimos precisamente aquí en Can Mercadé en Cornellá, ¿verdad? Eso é, somos nove persoas en escena, pois, aparte os técnicos, é xente que está un pouco por detrás do equipo técnico, pero en escena nove persoas, efectivamente, sete homens e dúas mulleres. Grandes interpretacións e emprego dos instrumentos musicais galegos 100%, non? Bueno, instrumentos musicais galegos e instrumentos que non son tan galegos, é dicir, a música folk que nos facemos, pues, emprega unha serie de instrumentos que efectivamente, pues, están enraizados na nosa tradición, como pode ser a gaita, como pode ser determinadas percusións, como poden ser as panfonas, como pode ser determinadas flautas, entonces, pues, hai instrumentos que xa non están entroncados tanto na nosa tradición, como pode ser a guitarra, o guzuki, como poden ser, pues, eu que sei, as percusións latinas, africanas, como pode ser o violín, que é un instrumento máis universal ou máis europeo, en fin, combinamos un pouco. Que cadra moi ben co que vos facedes, lóxicamente, coa gaita, lóxicamente, con todos esos, que cadra extraordinariamente, que ese folk, o folk que vos lle dades ese ímpetu que non teñen outros grupos. Bueno, nós o que buscamos, efectivamente, dentro do estilo do que é a música folk, intentar facer o noso propio estilo e a nosa propia maneira de facer. Eso é un pouco que nos caracteriza, esa sonoridade que ten Luar na Lure, pois, está conseguida a través dun estilo propio, dunha forma de facer música que se chama música folk, en toda música folk, pois, a chamada música celta, non? Bueno, é un prazer e unha honra terte aquí con nosotros. Por certo, con respecto a esas novas propostas musicais que vades a ofrecerlles, teñen moito que ver coa investigación, porque ti traballas moito neso. Bueno, eu sí, a ver, hai que investigar, cando se está nesta música, hai que investigar un pouco por todos lados, hai que buscar nos cancioneiros, hai que buscar na tradición, hai que buscar, pois, un pouco na composición propia, en ese sentido, pois, sí, estamos un pouco nese territorio, non? Ainda que nós non somos un grupo de investigación propiamente dito, non? Non facemos arqueoloxía musical, non somos puristas, ni nada disto, nós baseámonos na tradición, baseámonos nos cancioneiros, baseámonos na música medieval, pero despois facemos a nosa propia interpretación, damos a nosa óptica a todo isto. En ese sentido, bueno, pues, volvo a decir que estamos enmarcados dentro dunha maneira de facer música que é a música folk, que dentro desa maneira de facer música que é a música folk, pues, estamos tamén encadrados nesa maneira que lle chaman música celta, música atlántica, que nos conecta, pues, con toda esa plataforma de música, de maneira de facer música que é o celtismo, non? Bueno, que por certo, dadeslle un valor esta tarde. Por mi, agora acabache de decirme eso de Atlántico, acorteime de Pepe Formoso, do Bela Fisterra, que me falou de ti, dice, é que ademais interpreta as cousas a súa maneira. Fai de tal maneira que estáche envolvendo de tal maneira a súa música que hasta a presentación dun libro parece diferente. Bueno, Pepe Formoso é un amigo meu, é un bo amigo, e sempre vai falar ben de min como eu falo ben del. Sí. Obviamente, pois el coñece a nosa música, sabe perfectamente da nosa trayectoria, sabe perfectamente o que eu penso. Temos tido conversas moi moi profundas, claro, ao redor dunha mesa, acompañados dun bo xantar, dun bo viño, o mellor tamén dun bo licor, e todo isto sempre dá moito que falar. Mollar a palabra é moi importante, o mollar a palabra, pois sempre salen conversas interesantes, e con Pepe Formoso sempre hai grandes conversas, porque ele é un gran conversador tamén. Sí. Bueno, que impresións traes de Chile, por exemplo, que foi que tocaste desde ali con moitísimo éxito, non? Sí, bueno, de Chile, de Uruguai e máis de Argentina. O sea, é unha experiencia maravillosa. É a sexta, a séptima vez que vamos por alá. Xa é casi un reencontro con amigos, con xente que nos quere, con xente nova tamén que ven a coñecer a nosa música. A verdade é que cheos en todos os teatros no que estivemos. Foron 6 concertos maravillosos. Realmente, pois, son experiencias que cada 2-3 anos facemos, repetimos, porque consideramos que son moi enriquecedoras para nós, para a nosa música, e ademais é algo que demandan eles, o sea, non é unha cousa de que vayamos nós por iniciativa propia nada máis, sino que estamos moi demandados nestos lugares e sempre nos sentimos moi ben, como na casa. Lógicamente, o vou facer e o vou traballo dá como resultado ese éxito que estades acadando. É que aquí volveredes a acadar, porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, sabemos que ese éxito que vades a ter en Barcelona vai a ser, xa está garantizado. Non teño ninguna dúbida que sodes talismán e que sabemos tamén que a xente aí quere nos ven, e sempre que vamos a Barcelona, pois a verdade é que o público é absolutamente cariñoso e maravilloso con nós. Non te queremos incomodar porque sei que entre ensaios e outras cousas ti tes traballo. Agradecerche moitísimo esta comunicación que nos faz, desexarche moitísimo que sigas colleitando moitos éxitos e darlle unha aperta tamén a todo o equipo, que ti eres a cabeza visible, e en realidad ti eres sempre amable e nos recibes tan cariñosamente. Desexarche moitísimo, unha aperta grande para ti e todo o equipo. No, home, un auténtico prazer estar con vos, como sempre, tamén reiterar pues esa mesma aperta para vos, para vos equipo, para toda a audiencia que tedes. O día 11, pues vémonos aí no Casino, claro, do Poblenou, contándovos un pouco as nosas historias e ensinándovos pues estas novas cancións que estamos a presentar nesta xira nova, que é Lubre, sí, 40 aniversario. Unha aperta moi grande. Moi grande, un proxecto vivo que ten que ir máis alá das nosas xeracións, non? Porque vos estades sementando algo que antes non había. Sí, efectivamente, eso ten que ter continuidade, de eso se trata a tradición oral, de eso se trata a música na que nos basamos, e de eso se trata o que nos facemos. Ten que ter continuidade, ten que estar no presente, ben proxectado dentro do pasado, e ten que ter futuro, sin dúbida. Moitas gracias. Moitísimas gracias, e yo unha aperta grandísima, Vieito, ata outro momento. O mesmo para vos, unha aperta moi grande. Venga, ata logo. Chao. Vamos a seguir escoitando Luar na Lubre, esa música que nos dixeron que nos dixo él que son de discos anteriores, pero que paga a pena escoitar. Veña, aí vai. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Radio Samboy. Concert solidari Sempre Somiem 2026. Dissabte 25 d'abril a Can Massellera en directe amb Virginia and the Wolves, Sin Reputación amb Lauren Jordan, Eclèctica amb la presència de Ramon Arroyo i actuacions molt especials. El concert començarà a 6:15 de la tarda al Jardí de Can Massellera amb Dan Posen i l'Hospitalet Brasband i Paola Blue Rumes. Preu 10 euros. Recaptació a favor de FinRed per la lluita contra la síndrome de Rett. Reserves a sempresomiem@gmail.com. Dissabte 25 d'abril a 6:15 de la tarda a Can Massellera, Sempre Somiem 2026. Concert recomanat per Ràdio Sant Boi. Col·labora Disco 100, Sant Boi de Gusta, Diversos i Sant Boi Comerç. Organitza Associació de Música Solidària Sempre Somiem amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. Fas 18 anys aquest 2026 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18. Serà el divendres 10 d'abril a les 9 del vespre a Can Massellera. Música en directe amb DJ Romero, fotocol a càrrec d'Anna Santamaria, menjar i beure, regals, sortejos i molt més. L'aforament és limitat i és imprescindible que confirmis la teva assistència. Entrada gratuïta i exclusiva per a persones empadronades a Sant Boi i nascudes l'any 2008. Vols venir a la festa dels 18? Reserva la teva entrada a l'Instagram de Joventut Sant Boi. Pots portar una persona d'acompanyant. El 10 d'abril a les 9 del vespre, vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al punt, la Factoria Jove de Can Massellera al telèfon 673-03-6495 o @joventutsantboi. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord? La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Thank you. Baixamos a música de Luarna Lubre e vamos a recibir a Jesús Meiraos, que educou el. Deu-nos este contacto precisamente José Manuel, o noso correspondente en Monforte de Lemos. Moi boa tarde, Jesús. Boa tarde a todas e a todos. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns, según tiño entendido e información que nos chegou, pois ti eres un grande artista que traballas precisamente e tes o teu taller en no Caurel. Bueno, tanto como boa artista fago algunhas cousiñas por aí, pero bueno... Bueno, ti, a humildade tamén te caracteriza. Lógicamente, ti non queres facer abuso do que din outro de ti, non? Bueno, hai que ser realistas ante todo. Eu coñezo as miñas eivas tamén, os puntos fortes, os puntos débiles. E bueno, vas a iso, pois hai que ter os pés na terra sempre. Bueno, pero ti traballas facendo creacións pictóricas, por exemplo, non? Porque pintas cadros, lenzos e tamén petropictos. Últimamente traballo máis cos petropictos porque polo carácter máxico que representan, porque bueno, os petropictos pois iso son pinturas sobre pedra, sobre rocha. Unha rocha a cal non se lle pode tocar, vamos, non se pode modificar. Teñen unha especie de carácter máxico, porque para os antigos castrexos as pedras eran elementos máxicos, guardaban algo do espírito divino que as creou, eran elementos pois sagrados. Por ese carácter máxico, pois precisamente a min encántame utilizar os lenzos, por exemplo, pintar sobre lenzo. Pero cos petropictos pois pasa iso, que a máis da pintura teñen un carácter máxico que non se atopan con outras cousas. Teño entendido que precisamente eses petropictus que ti nos comentas, que son pinturas sobre as pedras, tamén aproveitas as liñas da propia pedra para poder darlle unha forma especial. Por eso ten ese carácter así que parece ser importantísimo, non? Sí, efectivamente, a pedra cando se recolle, pois hai na que limpar, eso sí, lavala, quitarlle as impurezas que teña por riba, porque ás veces hai mofo, liques, cousas así, pero que a estrutura da pedra non se pode modificar, non se lle pode recortar, non claro. Se pode limar, ten que estar talmente como está, porque é como, a ver, tocarlle, modificar a estrutura é como profanala, por así decirlo, non é a palabra exacta, pero bueno, entendémonos, hai que respetar a forma que ten que ser a pintura a que se adate a pedra, non ao revés. Entón, pois, é unha cousa que me encanta facer os petropitos precisamente por iso, polas características que posúe. E cada pedra pois ten a súa historia. Por exemplo, hai quen emprega as pedras de río porque son lisas, os cantos rodados, pero eu non. Eu emprego pizarras, xistos, calcarias, o catopo. E cada pedra pois ten as súas características. Ás veces vexo a nochán e digo, pois esta serve para isto, aquel outra serve para outro. As pizarras, por exemplo, non se poden cantar no forno, porque hai unha técnica para pintar tamén con ceras, que a pedra está quente, logo de metela no forno, pásase a cera por riba e vai derretendo, ou pastel, ou óleo pastel, por exemplo, e a pintura queda fixada a pedra. Pero claro, hai pedras que non se poden meter no forno, como por exemplo as pizarras, porque estouran como castañas, vamos. Carai, pues hai que ter moitísimo cuidado. Entón, ¿no? Pois hai pedras que se poden quentar, hai outras que non, hai que... Eu normalmente cos petropitos emprego pintura acrílica ou metalizada, porque é que mellor se adapta, podes empregar o óleo, por suposto, pastel... pastel seco ou óleo pastel, pastel húmedo ou pastel seco, pero eu emprego normalmente a pintura metalizada e tamén a acrílica por la versatilidade que ten. Eu teño entendido, xa que me falaxe de eso, pois hai unha persoa que coñecín que foi o que me introduciu precisamente nese picto, nesa pintura das pedras, un tal Ciruelo, que él emprega uns aerógrafos para poder traballar, para poder pintar, sobre todo con como ti dis, o que máis emprega é o pincel, pero que aplica acrílicos e óleos, pero sí. aproveita as formas da pedra para, efectivamente, para si para mellor para facer unha man, non, ou facer sí, porque se pode incluso crear figuras case en 3D, aproveitando relevos, liñas, eso. E incluso as imperfeccións que a pedra ten. Isto xa ven de moi atrás, porque nas covas de Altamira, pois esa famosa sala dos bisontes, pois ali o artista que creou aquelas imaxes na prehistoria, pois xa aproveitou os relevos que a rocha tiña para crear os relevos dos animais. Dos animais, claro. Sí. Pois a eso me refería, porque en realidade buscar a pedra que se axeita é como as raíces que os pastores empregaban moito para poder facer unha figura determinada, que a propia raíz coas dobleces que tiña, pois dáballe como resultado mellor a cara dun ou a forma dun... Empezaban a traballar o que saía. A veces, claro, querían facer unha cara, pois esa ía un instrumento musical, por exemplo. Sí. Era que se iba adaptando sobre a marcha e iban facendo o seu traballo un pouco sobre a marcha. Vale. Adaptándose ás formas que tiño o material que empregaban. Bueno, aparte dos petropictos, sí, tamén faz exposicións da túa pintura cos cuadros, non? Sí, teño exposto varias veces os lenzos e tamén as táboas, e incluso en algunha ocasión pois pintar sobre papel tamén, porque ás veces pois coincidiu que por determinados motivos non tiña o lenzo na casa. A min, obviamente, o que máis me gusta para, por así decirlo, para a pintura, pois é o lenzo. Pero ás veces das a casualidade de que nun momento determinado, por urxencia ou por calquera outro motivo, non dispoñer nese momento do soporte ideal, unha táboa ou un cartón, ou incluso un papel, tamén teño feito sobre eses materiais, e sí, teño exposto en varias ocasións, nunca para vender, porque a miña idea non é vender as obras, expoñelas sí, pero non para vendelas, expoñelas para que se vexan, para darles visibilidade, pero non tampouco para vendelas, porque é algo que non me gusta, é algo que fixen eu, é a miña maneira, o meu xeito. Non digo que estea ben, nin moito menos, pero é unha cousa íntima, persoal, que non me gusta tampouco vendelas. Ás veces vexo-me obrigado a facelo, porque hai xente que que se llantullou aí unha obra, tens que me vender, tens que me vender, sí, ao final houve que sí, cederlla, sí. Pero non o fago para vender, sí, sino non, para... Non é mercantilismo que te estí, non? Efectivamente, entonces, é unha cousa persoal, sí, íntima, sí, como privada, sí, que non me gusta mercadear con sí, sí, as obras que fago, eu. Bueno, é algo que nunca me gustou, non? Pero que ti queres compartir coas persoas, entonces por eso a expos, as sí, ofreces para sí, que a xente, para que xente sí, disfrute do, da túa creatividade. Tamén ás veces hai que darlle explicación do que se fai, non? Porque claro, en algunhas ocasións non sempre a persona interpreta o que tú queres, non? Efectivamente, eu fai pouco tempo, pois precisamente unha persoa, un amigo, encargoume unha pintura, pasoume unha foto e dixo, mira, faz o que podas con esta foto. A foto era bastante mala porque era un día de néboa, que a fotografía ás veces non plasma, non recolle, a esencia, non recolle, efectivamente, da paisaxe. E bueno, eu estive mirando como podía resolver aquilo e ao final dixenlle, mira, isto pódese facer de varias maneiras, pero eu aconsellaría facelo con area, pintar con area. Ajá. Unha técnica antiquísima que se mestura a area, ou incluso outro material, o pó de mármore, por exemplo, sí, que se mestura ca pintura mesma para crear os relevos. Era unha zona tan montañosa, tan agreste, tan de tanta rocha, que eu digo, a ver, isto só pode quedar ben pintando con area. Propuxen yo, bueno, quedou así un pouco, que sí, que non sei, que a ver... Non se convencía. Ao final, fíxeno con area e encantoulle. Claro, claro. Eu, por suposto, a maior satisfacción que podo ter é que a persoa que me fixo ese encargo quede satisfeita co meu traballo. Claro, claro. Iso é para min a maior satisfacción. Non que me digan está ben, gustoume, non. Que realmente se atope contenta, feliz co traballo que eu lle fixera nese momento, que ademais era un agasallo, era algo moi persoal, é unha persoa que bueno, hai amizade tendai moitos anos, sí. Eu quería que se atopase feliz, satisfeito con esa... Con esa obra, bueno, pois pues, xur digo así, pintar con area, el non entendía o cando yo expliquei, porque claro, que che digan pintar con area, parece que sí. Noutra ocasión pois pues, pasou algo semellante, que eu mesturei a pintura con clara de ovo, con carbón e con graxa, porque a persoa é unha persoa que, bueno, vegetariana, que respeta moito a vida dos seres vivos, e dicenlle, pois mira, que che parece se emprego pigmentos naturais, carbón, graxas, clara de ovo, xema tamén de ovo, tamén, bueno, parece que nun principio non entendía e despois acaboulle gustando. Claro. Noutra ocasión que eu quería facer unha cousa orixinal e non sabes moi ben como enfocalo, pois empreguei terra daqui, de Caurel, mesturada con auga. Bueno, no canto de empregar o carbonciño, pois mesturei a terra con auga, era unha cousa así tipo pintura rápida, tipo boceto, tamén sobre papel, Porque claro, sobre o lenzo da terra obviamente non xa non quedaría moi tan ben, non pega tamén. Claro, entón sobre papel pareceume que era unha técnica, bueno, novidosa, polo menos original, porque eso, do que se trataba era de sorprender un pouco. E fíxeno así, non era unha cousa complicada, era solamente aí un anaquiño dunha árbore que se vía por unha fiestra. Tamén encantoulle moitísimo, aínda debe ter a obra na casa. E para min, pois iso é a maior satisfacción que podo ter, que a persoa que me encargou ese traballo ou que eu e o quixen agasallar, pois que se atope a gusto con esa obra, que a coloque nun lugar da casa onde a poda ver todos os días, que lle axude tamén a nos momentos malos, porque a pintura tamén axuda nos momentos malos. Sí. Ter unha pintura nunha parede é algo máis que un mero adorno que haxa aí, ten un trasfondo casi espiritual. Aí están os retratos, por exemplo. Sí. É igual un retrato pintado que un retrato de fotografía. Claro. A pintura é como si captase a alma da persoa. A esencia. Bueno, yo que ti estás dicindo, non sei, que coincide precisamente coa túa forma de comprender a túa creatividade, porque en realidade non é porque che paguen unha cantidade ou outra, sino porque disfrute a persoa que recolle pois o que tú lle ofreces como creativo. Efectivamente, eu nunca persigo non hai un móvil económico pola miña parte. Algúa persoa tiven que cobrarlle porque si non ofendíase. Decía que el que ou ela que non quería tamén que lle agasallasen nada. Nese caso, que facía era cobrarlle a pintura, que sería unha pouca cousa, unha cousa simbólica, que non se cobraba o traballo, senón o material, ou dicíalle que mercase el o lenzo, no canto de mercalo eu, pois dicíalle, pois mira, merca ti o lenzo, ou traeme ti a barra de carbonciños, si queres que empregue esa técnica, ou as acuarelas, ou os lápices acuarelables, ou as barriñas de pastel, cousas así, pero nunca pretendía aí cobrar nin mercadear con iso, non de ninguna maneira. É unha cousa demasiado íntima como para mercadear con ela. Está ben. Escoito, eu son así. Unha cousa que te quería preguntar, ou que te quería comentar, que ademais eu estive aí pola zona de Corel, por exemplo, en Quintá de Cancelada, que nunha zona que ten unha chea de verdes, ou sea, un montón, diferentes tonalidades de verde. Tú, cando faz algún traballo de paisaxe, non notas esa diferencia, esa grande pluralidade de tonalidade de verde? A ver, é que precisamente eu escribí en unha obra poética que levaba por título A cor das uces, porque de que cor é a uz? Verde cinabrio, verde vexiga, verde cromo, verde cinabrio, verde permanente. Hai unha cantidade de verdes que a cor das uces teñen un verde tan especial que é difícil de lograr. É un verde oliva, verde vexiga, manos, ten tantos nomes ese verde. E o verde de Galicia pois é especial. Conseguir ese verde que eu quero ás veces é complicado. Por isso comentaba, por o efeito de que a pluralidade de tonalidades verde é tan alta aí nesa zona concretamente, é tan grande que é dificilísimo de reproducir, claro. Totalmente de acordo. Un pintor vese en dificultade para poder leválo adiante, non? O verde pois é unha cor que ten un significado moi fondo, porque bueno, é o símbolo da esperanza, da ilusión, ilusión, da vida. O verde de Galicia sempre me pareceu un verde moi especial. Hai unha obra, pois eso, dedicada a cor das uces, editada xa no ano 2008, sí, o 2008. Bueno, estaba unha obra dedicada a unha cor, a cor das uces. Sí. Que é un verde moi especial. Sí. Pois, claro, coincide co que che comentaba, que eu vía tantas, o sea, que hai unha fotografía ali dende a cima de Cancela para pa baixo, dixen, pero que difícil será poder pintar isto de tal con este máis verde, este é máis fuerte, este é máis delgadinho, este é máis, bueno, uns verdes que deslumbraban, vamos. Sí, que marean, efectivamente. Sí, sí. Conseguir esas tonalidades exixe manexar moi ben as mezclas. Claro. Porque non, cando falamos da pintura, tamén hai que ter en conta as mesturas que se fan entre cores. É moi difícil as mezclas... A topar a tonalidade, logo hai marcas de pinturas que fan unha tonalidade especial, que ás veces cando imos comprar as pinturas, pois pedimos esta cor desta marca, porque soamente esa marca fai esa tonalidade que nos queremos, non claro, vale dicir, claro. Imos buscar, bueno, o verde permanente, por exemplo, o verde permanente... ou calquera outra cor, os pigmentos varían moito dunhas marcas a outras. Claro. Eu hai cores que soamente atopo cunha marca determinada, ás veces pido a cor, sí, pero desta marca, porque senón é que non me vale. É que traballas moito tamén, tú investigas, é dicir, para poder facer o teu traballo ou para facer a túa pintura, claro, pois tens que mezclar moitas cousas e ao mesmo tempo de mezclar tamén atopar a que a ti te satisface tamén. Claro. Sí, despois na pintura tamén hai que ter en conta outras cousas, como son as sombras, como son a cor base, porque depende a cor que teña a carón, pois pode variar tamén o efecto final, incluso o marco dunha pintura, que eu normalmente nunca lle expoño marco, deixo-as así e xa está, como moito un listón de protección para que non se enganche a tea por aí, a tal, e como van sobre bastidor, os lenzos, claro, que é o que máis utilizo, pois xa non lle expoño marco, pero incluso cando se pon un marco a unha pintura, varía moito despois a pintura cun marco ou con outra. Claro. Eu ás veces cando me piden consello, que tense dado a ocasión, que alguén me pregunta, bueno, mira, esta pintura que teño aquí, que marco lle porías, que cor no marco entregarías para esta pintura? Pois, claro, que iso depende dos gustos, pero poden alterar, o marco incluso pode alterar a interpretación que temos da pintura que hai ali, parece increíble, claro, pero claro. É así. Sí. A elección precisamente fai que o marco teña un sentido ou outro, ás veces, non? Claro, efectivamente. Claro, lógicamente, eso hai que elixilo ben, lógicamente. O que sí é importante é que tamén despois o traballo finalizado, como diste, que a persoa que o recolle pois este satisfeito e para min é imprescindible, se a persoa que leva esa obra ou que eu ya agasallei por facerlle un agasallo ou como sexa, me di que non lle gusta, pois obviamente para min sería unha tristura inmensa. Claro. O único que pretendo cando é así, pois que lle a persoa que a leva, como os lectores dos meus libros, igual é o único que pretendo é que os lectores, que non sei, polo menos, que non se sintan decepcionados, que non digan, claro. Fun a libraría, gastei aquí tanto diñeiro neste libro e non me gusta. Porque os libros, obviamente, como se poñen a venda na libraría, a persoa que os adquire sí que ten que pagar por eles. Ainda que eu non persiga un móvil económico, porque nas librarías pois están para vendelos. Sí, sí, é un negocio. Entón, pois sí, sí. Eu non quero que ninguén se sinta, digamos, decepcionado, que non vai á libraría e que diga, pois mira, gastei aquí 20, 25 euros, 15, o que sexa, esta obra é unha birria, por exemplo. A min eso sí que non me gustaría. Non quero que ninguén se sinta decepcionado que as miñas obras, porque nese caso preferiría que non a adquirisen. Porque se adquiren e gastan o seu diñeiro en algo que despois non lles gusta, a min eso poríame moi triste. Claro. Xesús, o que me gustaría decirlle a todos os nosos escoitantes, xa que falaches das túas creacións literarias, o último traballo que tes publicado, cal é? O último traballo creo que é un poemario, que, por certo, é en castelán, porque era para presentei no certame de cidade de Ceuta, cidade autónoma de Ceuta, da que convoca a editorial Abán, obviamente non foi premiado no certame, pero a propia editorial escolleu-no para publicar. Entón puxose en contacto comigo no ano 2025, ano pasado. E saiu adiante, é un poemario tamén un tanto especial, aunque vaya en castelán, porque un galego como a min escribindo sobre a cidade autónoma de Ceuta parece que choca un pouco, non? Pero bueno, o meu avó materno pasou ali 6 anos da súa vida, foi unha auténtica traxedia grega o que lle tocou vivir. Vaya. E bueno, eu fun, é como unha pequena homenaxe cara ao meu avó materno, que non tiven a sorte de coñecer, lamentablemente, porque finou moito antes de nacer eu, ainda a miña nai non casara, vamos, el xa afinou. É unha homenaxe caro ao meu avó. Ceuta aí sí que se titula, porque é en castelán. Ceuta, titúlase Ceuta, sí. Non? Ceuta e Sique. E Sique? Sí. Ah, vale, vale. Por la psicología do traballo? Como? Efectivamente, porque era unha cousa moi íntima sobre a vida do meu avó que lle tocou vivir, entón, pois, bueno, escollín ese título así, xogando un pouco con cas palabras cos seus significados. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, felicitacións. Escoita, cando tiñas outra publicación que presentar ou que presentes ou que fagas, fainolo saber para darlle comunicación, para darlle polo menos pues, os nosos escoitantes, non? Precisamente está a piques de sair outra que será a primeira obra miña de teatro. Anda. Titulada, pois, A Aira dos Ventos. É a primeira vez que eu escribo teatro, non sei como sairá, porque, bueno, está ilustrada por min tamén, por suposto, eu as editoriais olles poño unha condición, a condición é que me deixen deseñar eu a portada, hai deseñadores gráficos maravillosos, pero eu sempre quero deseñar eu a portada e tamén as ilustracións da tripa. Non digo que así vayan mellor, nin moitísimo menos, pero se as ilustras outra persoa, incluso na portada, xa non sería a miña obra. Claro. Quero facela o 100%. Muy bien. Entón, pois, é a única condición que poño é iso, que me permitan deseñar a portada e algunha ilustración na tripa. E, bueno, pois iso é a primeira obra de teatro que escribín, porque a miña afección ao teatro vén de moi atrás. Moi ben. Vén dos 7 anos, caralho, cando unha familiar miña cursaba o bacharelato, e traía os libros que lle mandaban ler daquela a casa, aqueles libros que daban ali, e caían nas miñas mans, e eu líos. Eu con 7 anos polín os clásicos, El Lazarillo de Tormes, El Conde Lucanor, Flor Nueva de Romances Viejos, caray, Fortunata y Jacinta, sí, La de Bringas, Luces de Bohemia. Caray, entón, caray, a primeira obra de teatro que eu lín foi El Sí de las Niñas de Moratín, con 7 anos, caray, que nin sequera era unha lectura axeitada para un neno da miña idade, sí, pero no sé, foi así. Sí, entón, sí, pois eu, cando lín El Sí de las Niñas de Moratín, esa obra que, bueno, é especial, por algo a mandaban ler os estudantes do bacharelato, ainda sí, creo que hoxe en día se fai, sí, pois eu, ao ler aquela obra, quedei enamorado do teatro. Claro, claro. Entón, o teatro é un xénero tan rico porque non solamente os diálogos ou a historia que se conta, é tamén que hai que ir pensando na escenografía. É eso, a posta en escena, exactamente. Claro, incluso na música, porque nesta obra da cal fago referencia, pois aí van estar os ritmos de dos anos 80, Bácara, a ver, cal outro, Bonnie M, claro, sí, sí, Bibi, sí, sí, Anderson, sí, sí, cando sí, cantaba o Calme Lady Champagne, sí, sí, que é unha canción que a mí me encanta, é unha letra horrible, sí, o significado desa letra é horrible, pero a música é super pegadiza. Claro, claro, claro. Bueno, aí están os ritmos dos anos 80 mesturados pois cas cantigas de Santa María, aí está, por exemplo, a cantiga número 10, Rosa das Rosas, que non podía faltar. Está tamén a Ave María de Guno, para finalizar. Caray. Está tamén un dos mitos principais desta terra, que é a Raposa da Morgaza. A Raposa da Morgaza, un mito coñecido na montaña luguesa, na montaña, sí, sí, sí, que era pois unha raposa con corpo de, bueno, corpo de persoa e cabeza de raposa, que levaba os nenos atravesados e díscolos, e bueno, está presente en 2 das escenas, son 20 escenas, algunha queda así, parece que queda incompleta, pero eu deixei así deliberadamente, porque eu gustame o teatro que se apoie nos silencios, nas emocións contidas. Non me gusta uns diálogos moi extensos, senón que o propio lector saque as conclusións, como cando vamos ao cine e vemos unha peli que parece que quedou a medio contar, sí, nun momento inesperado aparece o final, acabouse, claro, ata aquí. Claro, non hai máis. Claro, e dicimos, ostras, esta... Falta un pouco. Esta peli falta algo. Bueno, pois eu así, deixei algunhas escenas así deliberadamente para que o propio lector se imagine. Claro. A mellor obra que se pode facer é a que o propio lector vai sacando entre liñas. E compón, claro que sí. E compón el mesmo. Sí. Non solamente os autores, as obras non pertenecen exclusivamente ao autor, son tamén dos lectores. Sí, sí, todo lector que colla unha obra nas súas mans, sea del, sea doutro, fai súa esa obra, porque está lendo, está interpretando a súa maneira, e esa obra xa non é dese autor solamente, é dos lectores tamén. Sí, sí. É disfrutar precisamente con ela cando se lee, entonces sí, tú vas collendo as ideas que che dá o escritor e ti vas imaginando o que a lectura che vai dando. Claro que sí. Perfecto. Sí. Bueno, Jesús, que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe, que cando vai a estar publicado ese Aira dos Ventos, avísanos e damoslle vento, sí, aquí tamén nós. Sí, sí, por suposto. A miña intención era que saíse o 23 de... que se presentase, perdón, o día 23 de abril, coincidindo co día do libro, pero creo que non vai ser posible, bueno. Posiblemente será uns días máis tarde, e, bueno, avisarei. Bueno. E quixera matizar unha cousa que dicen, porque a mellor se pode malinterpretar, cando citei a Vivi Andersen, que hoxe se chama Viviana, que é unha artista, unha persoa maravillosa, que dicen que a letra que era horrible, bueno, porque non se entendeu ben correctamente, pero é unha canción maravillosa que forma parte das nos, da banda sonora das nosas vidas, de moitos de nós. Claro. Vivi Andersen ou Viviana Fernández foi unha artistaza grande, grande como ela soa, non só en altura, que tamén, pero Viviana é unha persoa moi especial, que ninguén se sinta ofendido, porque rompeu unha trayectoria. Encántame como persoa e como artista. Exactamente. E rompeu unha trayectoria completamente diferente de que deu a coñecer unha forma de ser. Toda unha icona de unha época, que non se malinterpreten as miñas palabras, porque ás veces soltamos cousas e non o dixen con unha intención pexorativa, nin moitísimo menos. Moito menos, non. Simplemente que non se fixo tamén unha traducción ás veces ser moi literal da canción, que era en inglés, non se traducía ou traducíase con outros sesgos diferentes. Sí. Efectivamente, sí. Viviana foi e segue a ser unha persoa extraordinaria como artista, como persoa moi respetable, sí. Efectivamente. Pois, Xesús, agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos contigo, desexarche que sigas colleitando moitos éxitos, e cando vayas a ser publicado esa Ira dos Ventos, voltaremos a conectar contigo para darlle conhecimento aos nosos ointes e seguidores, vale? Pois moitísimas gracias a vos, e boa tarde para todas e para todos. Moitísimas gracias, hasta outro momento, veña. Grazas, veña. Vamos a continuar con música e de seguida voltamos outra vez a outro convidado que temos ali outro lado do tifón. Me lo digas, pues no lo sé, si saldré de esta aventura, o si en el amor moriré, o si en la pere con la vida, o si en la triunfaré, tu gitana que ha de brillar. Me lo digas, pues no lo sé. que adivinas, me lo digas pues no lo sé. Agora, despois de escoitar a Luarna Lubre outra vez, vamos a falar con Vanessa Balboa, que é da FEGALCAT, é unha persoa que nos vai informar dun traballo que vai a realizarse precisamente no Centro Cívico de San Martí o día 19 de abril. Moi boa tarde, Vanessa. Hola, buenas tardes. Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos, moitísimas gracias por recibirnos así tan amablemente. Por certo, eu estaba dicindo que vades a celebrar un acto importante que ten moito que ver coa historia da música galega, que vai a ser, que vai a ser realizado por un especialista, non? Sergio, non? Exacto, Sergio Fernández Aldrei. Exacto, sí. Música tradicional galega da Universidade de Santiago, non? Efectivamente, fixo un máster alí, fillo de galegos, que logo marchou a Santiago para facer xustamente ese máster, especializarse un poquinho na nosa tradición e na nosa música. Ese acto vai a celebrarse precisamente no Centro Cívico de San Martín, non? Na sala de actas da Centro Cívico San Martín, que está na rúa de la Selva del Mar, Selva de Mar 215, exacto. San Martín, moi ben. Bueno, pois que todos os que desexen que vayan tomando nota, porque en realidade hai que ir preparándose para o día 19, a partir das 5:30, non? Exacto, a partir das 5:30 ali estaremos. En principio, bueno, a conferencia a imparte, como xa dixemos, Sergio Fernández, que é especialista na materia. O nome da conferencia é Instrumentos e agrupacións tradicionais na historia da música galega. Entón é un pequeno percorrido pola evolución musical de Galicia, os seus instrumentos máis representativos e as formacións tradicionais ao longo do tempo. O sea, ao longo da historia da música galega, é dicir que dende a Idade Media, claro, ou máis atrás. Bueno, non sei, el creo que fai un pouco de percorrido en xeral. Tamén é verdad que temos que nos si falamos de música galega poderíamos estar horas e horas, claro, ten que aguantar todo eso nunha conferencia de 2 horas. El fai, creo que fai pinceladas un pouco de todo, pero céntrase sobre todo finais do 19 e sobre todo no século 20, que é o que máis perto temos, máis agrupacións temos, etcétera, etcétera. Claro, sí. Entón, eso, a actividade máis ou menos ten unha duración de 2 horas, e inclui tamén unha parte participativa mediante un xogo tipo test, tipo Kahoot, no que a xente que estea na conferencia pode participar, así poñerase un pouco a prova os coñecementos adquiridos nesa conferencia. E logo haberá un pequeno recoñecemento final para a persoa gañadora, así que a máis de vir a conferencia temos aí ese incentivo de que igual podemos levar un premio. Carai, pois é xa que non é somente aprender música, sino tamén participar sabendo que despois foche capaz de aprender. ¿No? Efectivamente. Es fantástico, é fabuloso. O cartel de anunciador, pues, é fantástico porque ademais ten fotografías de antigas do século XIX, como diste, ou anteriores, onde aparece o Cego de Vilar, George Yazanfona, por exemplo, bueno, sí. Instrumentos propiamente galegos e unha pequena banda de música antiga tamén, sí, ¿no? De esas primeiras, exacto, sí. De esa, como esa evolución, ¿no?, que se fixo do cuarteto xa cando comenzamos a introducir outros tipos de instrumentación, pero que os fixemos nosos. Entón, bueno, é importante tamén ver esa evolución e ver como vimos engadindo instrumentos, en deixar os nosos. Bueno, eu creo que pode ser unha conferencia bastante interesante. O objetivo principal da actividade para nós, sobre todo, é reforzar o coñecemento da cultura, logo tamén fomentar esa participación activa da colectividade galega no exterior, non? E sobre todo tamén contribuir á transmisión do patrimonio cultural ás novas xeracións, porque é aberto a todo o mundo. Quero decir que poden ver os máis cativos e a xente máis maior, quero decir que é aberto a todo o mundo. Nos o que queremos é que a xente pase ben, que teña que se poda chegar, non, de maneira fácil esta cultura nosa. Entón, bueno, con ese objetivo facemos, entón esperamos que a xente se anime e que poida vir. Hai días aínda dabondo para poder participar, sí. pero queda de aquí ao 19, pues casi 20 días, puesto que xa finaliza o mes de marzo, por lo tanto estamos casi a pique. Pero o que sí quería tamén poñer en valor o feito de que FEGALCAT está realizando moitas cousas, está realizando, participando en moitísimas cousas. Por exemplo, o martes pasado estiveste participando na presentación da 66 festa da Amprea no Centro Galego de Barcelona, pero tamén tendes previsto para o mes de maio tamén algunha actividade máis, non? Sí, temos previsto facer. Este ano estamos activos, sí. Moito. Queremos facer un festival intercultural de música e canción tradicional, non só para... O que queremos tamén é tender un pouco de pontes con outras casas regionais de outras zonas de España. Ao final pensamos que a música e a canción tradicional é o que une a todos os povos. Entón queríamos facer un festival intercultural, xa estamos convidando a outras casas regionais. E bueno, para este ano temos cousas. Queremos tamén facer recuperar a nosa tradicional, o noso tradicional encontro de corais, que co COVID, pues, como moitas cousas, perdeuse. Bueno, temos aí algunha sorpresinha, a ver si podemos ir facendo todo o que queremos. Pero sí, este ano estamos guerreiros, estamos aí empurrando para que saian cousiñas e para poder ofrecer a xente, pois eso, non? A chegar a nosa cultura e poder ir facendo cousiñas. Bueno, destaca desde entonces ese encontro das corais, pero tamén o que acabas de decir, ese intercambio cultural musical galego e outras comunidades para poder, exacto, facelo precisamente no mes de maio, non? Exacto, en principio temos previsto facelo o 16 de maio, o día antes das letras. Carai. Pois unha data de celebración extraordinaria, lóxicamente, pues sí. Para, como lóxico, yo lugar previsto tamén, xa está. Estamos aí ultimando, porque aí con varios centros cívicos, casas de barri, estamos aí ultimando o sitio, pero, bueno, en cuanto teñamos xa faremos tamén publicidade, todo o mundo está convidado, por suposto, ese 16 de maio a compartir ese anaco de cultura, ese intercambio con outras casas regionais e con outras entidades. Vale. Estaremos a tanto, porque xa sabes que queremos darlle publicidade ou polo menos darlle noticia a todos os nosos escoitantes, se non en esta radio, na outra da Irmán, en Radio Cornella. O caso é que FEGALCAT está preparando cousas precisamente aquí, pero tamén para o verán, tamén esa celebración non pode faltar, que a entrega dos alecrins, non? Eso, e xa estamos aí ultimando tamén todo, aínda queda moito, pero bueno, xa sabes que eso leva moito moito traballo, porque ao final son moitos premiados e moita xente que mover. Grande concentración de personal, lóxicamente. Exacto. Hai que mover moito. Exacto, bueno, pero bueno, estamos trabajando. Este ano estamos, bueno, sempre traballamos, pero quero decir que este ano... Pero xa está casi rematado o lugar, casi por así decirlo, creo que xa está concertado, sí. En principio está xa casi todo pechado, estamos aí xa rematando os últimos fíos. Faltan algúns nomes, quizás, ou alguna cousa, pero en realidad de todo... Xa está todo, moi adiantado, todo, ¿no? todo en marcha. Todo moi adiantado, sí, sí. Exacto, sí. Así que, bueno, estamos aí traballando de valente para sacar todas as actividades adiante. Uh-huh. Bueno, mencionaste precisamente o feito de que antes das letras galegas celebraredes eso, pero tamén se celebrarán as letras galegas, porque Fegalcat faise cargo de eso, ¿no? O último fin de semana de maio, uh-huh, podemos celebrar as nosas letras galegas, uh-huh, por supostísimo, esa sí, data é a máis importante para nós. Begoña Camaño, exacto. Claro. Así que sí, como sempre, evidentemente, como cada ano, as nosas letras galegas e os alecrins son como o noso ese vertebrador, como súper importante para nós, e tamén estamos aí traballando niso. Sí, sí. Un eslabón da cadena de traballo de Fegalcat que non pode faltar, claro que sí. Exacto. Bueno, pois, agradecerche moitísimo que participaras con nosotros e que lle deras información tan detallada a todos os nosos coitantes e seguidores. E outra cousa, continuaremos informando das novidades que nos poidas ir dicindo, mandando un pequeno WhatsApp ou que sea, inmediatamente nos poñemos en contacto para darlle coñecemento aos nosos seguidores. De verdade, perfecto, que é un placer e unha honra terte aquí, Vanessa. Moitísimas gracias. Unha aperta grande e hasta outro momento. Despedímoste con música, deña. Unha aperta, chao. Hasta logo. Vamos a despedirlo con música, veña. Aí vai, músicas, queridos coitantes. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Radio Samboy. Març, mes de la carxofa a Sant Boi. Menús gastronòmics, ruta de tapes, carxokits i carxosound i moltes altres activitats amb el fruit per excel·lència del camp santboià com a protagonista, la nostra carxofa. I el diumenge 29 de març, la carxofada a la plaça de l'Ajuntament i a la Rambla Rafael Casanova. Més informació a www.santboi.cat. Març, mes de la carxofa a Sant Boi. No t'ho perdis. Tasta i celebra el sabor únic de la carxofa. Organitza Ajuntament de Sant Boi. Col·labora Cooperativa Agrària Santboiana, Associació de Restauració Sant Boi de Gusta, Sant Boi Comerç i Diputació de Barcelona. Mitjà de comunicació oficial Ràdio Sant Boi. Masterclass Zumba Solidària. Diumenge 12 d'abril a les 10 del matí a la plaça de la Bòbila. Per la visibilitat de les persones amb diversitat funcional. Participació 8 euros amb samarreta, aigua i fruita. Masterclass Zumba Solidària. Organitza Tots Som Santboians. Col·labora Toqui Qui Toqui Batucada. Gegants i Grallers de Casablanca. Marianao Té Cor. Complex Esportiu Valdiri Aleu i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. No t'ho perdis, diumenge 12 d'abril a les 10 del matí a la plaça de la Bòbila, Masterclass Zumba Solidària. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la, la. Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio. Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi. Tots els èxits del passat, del present i del futur. Dirigit i presentat per Paco Sánchez. Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi. Forever Joves. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Bueno, queridos escoitantes, seguidores e amigos, este foi o programa de hoxe en Galegos no Baix, dúas horiñas casi, va estar rematando xa os 10 minutiños que quedan de fondo. Escoitaremos outra peza de Tanxugueiras. Aproveito para poder dicirlles que o vindeiro xoves non estaremos porque hai vacacións, pero reemitirás este programa que acabamos de emitir hoxe. O que desexamos é que teñan unhas felices festas, unha Semana Santa cheitosa e agradable, e que teñan, eso, como dicimos en Galicia, felices Pascuas, que o pasen moi ben, e ata o vindeiro xoves, que voltaremos non o próximo día 2, senón o seguinte, que bueno, pois a disfrutar. Miña terra, serra miña forza, miña forza, serra, serra miña forza en toda miña terra. Galegos no baixo. Teño chumba nona ucha, pano de todas las cores. Ay, ala, ala. Pano de todas las cores. Ay, ala, ala, ala. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño chumpa no na ucha. Pano de todas las cores. Aqueles que quieren negro no se merecen amores. Se no sabes peinar, eh. Ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala. ¿Para qué quieres amores? Se no sabes amar, eh. Ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ay, ala, ala. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.